سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورة حامیم شورا جواب د دریو شبهو د مشرکانو نا. اول شبه د مشرکانو داوا چې دا کومه خبره تک داستانه مخ کی چانه راکړي، نو دین درا وړل او نو خبرې کې د دې شبهه یو جواب کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، او دا غینا پس الله په خپل وحدانیت باندې دلیل ذکر کړ. د دې مشرکانو د پاره زجر او زور نه ذکر کړ د شرک د وجنه، والذین اتخذوا من دونه اولیاء. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا، دا دویم جواب دی. تم به جواب داغي مقصدم داو چې په خوانو انبیا او تا او تا تا ما وحی کړی دا په دې خبره کې تو او په خوانی انبیا یو برابر یې، دا خبره ستاسو دروغ ده. تاسو پیغمبر باندې دا الزام لگوئے چې دا خبر استا نمخ کی چانه دا کړی، د تم زو حکو ما غی تم ما وحی کولا، نو یو زین علی خبر را روانه دا. پیغام هم د ټولو یو دی، لہذا تاسو دا سوال دا تهمت په پیغمبر باندې بی ځای دی. نو دویم جواب وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا، یو خو ما خبر شو چې څنګه په خوانو انبیا او تعالی وی ما وحی کړی و، نو داسې ما تا ته وحی وکړه. او دویم په دې جواب کې جواب دی، الله وی دې کتاب ته تاسو خلګو ګورئ کنه، داسې واضح کتاب چې تاسو ټول دې مقابله کولی شئ، قرآنا عربیا تاسو جبه ده، او تاسو دې خپل جبه کې دا هر شاعر او ساحر مقابله کړی دا، نو د دې مقابله هوکړه تر اوسه معلومیږي دا چې په دې عربیت کې دا قران ستاسو د عربیت ته پاسه دی، ستاسو عربیت د انسان ژبه وه، ستاسو عربي انسانانو جوړه کړې وه، تاسو په نثر کې او په نظم کې دا هر قسم نظم او نثر مقابله کړې وي. عربو کې ډېر فصیح خلق تیر شوی، ډېر ادبا او ډېر علما او ډېر اوچت خلق پکې تیر شوی، هغې یو بل سره مقابلې کړې وي، نو دې سره ولې مقابله نشی کولی؟ څنګه تاسو نن په دې پیغمبر باندې دا الزام لګوئ چې دا تا د ځانه جوړ کړی دی، او یا ته د ځانه خبره کوې، دا خبره ستا نه مخکې چا نه ده کړې، د پخوانو انبیاو مقابله نه وه شوې، پیغمبر مقابلم تاسو نشی کولی، بیا خاص کر چې د سره داسې کتاب قرآن عربیا. د دې حکمت په ذکر کې لتون ذرا ام القرى ومن حولها، مخ کی جوابو خدا حکمت و سارا نو پا دی جواب کی داغی نتا رخی دا یو خو دیر فصیح جبا دا دی مقابلی تاسو نشے کولی دویم دا کتاب اللہ وی مار دی دا پار دتا ور کرده دی چی مکی والا او دا مکی نا چاپیر دنیا دی تا دا مسئلہ رسی او دی پا مسئلہ بانی پوشی او دا اللہ دا عذاب نلگ پا دی که یر راشی مخی تا ورد را روانه دا چی دا طول با پاگی که اللہ تا راجع مکی گی چی اغا و تا مخی تا کی مخی تا دو زیون را روان دی اللہ جوڑ کلی دی دا مخلوق تا پارا پاگی که با بل سگنی خو یا با انسانانی و یا با پیریانی نو پا دا انسانانو که و پیریانو که با دا دوڑل خام خا جوڑی گی یو با یوی تا جو بل با بلی تا دی با یو که تکلیفو ندی و پا ملک خوشحالی دی او که دغسی غیر اختیاری ایمان اللہ گفته جو طول با یوشان مسلمانانو و طول با یوشان کلمه گو پا دی که بارو مخالف ونا خو نا تاسو خوبم سا کوئی گنا تاسو خوبم سا اختیاری گنا تاسو پا خپل خوخ بار جنت تزه و که نزه تاسو دا جنت خوخ ده و که خوخم نده تاسو دا اللہ رحمت و دا اللہ مهربانه خوخی ده و که دام خوخی نده نو دا جواب دا غی مخ کی جواب نہ لغون تا تفصیلی دے او سنگے چ دا غی نہ رستو زجر بالشرک ذکر کڑے والذین اتخذوا من دونه اولیاء نو دا سر دین رستو ام اتخذوا من دونه اولیاء دا زجر بالشرک ذکر کی نو دی پسی با بیا دوے ما شبہا و دا غی جواب وکذالک کذالک کی تشبیہ دا اشارہ دیتا دا کہ لکا سنگا ما دا دین مخی نور انبیاو تا وحی کڑی وا وکذالک دارنگی لکا سنگ چی ما نور انبیاو تا وحی کڑی وا او حینا الیکا سنگا وحی کلتا تا قرآن عربی دا سی کتاب اگر قرآن دی لوست شوی دی پستاف جب باندی و فصیح جب باندی چه پاگی کی لکنت نشتا پاگ جب باندی تاسو اعتراض نشے کولی او دانسی چه تاسو مقابلم نشے کولی دی که اشاره دیتا را چستاسو جب دا کنه دا سن چستاسو جب عربی دا نو دام صفا سترا عربی دا او تاسو دا دی صفا جب جواب نشے کولی څنګه دې خپل جبې تاسو کتاب راغلی دی او ډېر واضح کتاب دی او هر مسئله واضح ده او تاسو وایئ چې دا د بنده کلام دی تاسو وایئ چې د دې نه مخکې دا خبره چا نه ده کړې قرآن الله وی ما پیغمبر تر څه دپاره ورکړ لتنذرا ام القرا د دې دپاره چې ویرې پیغمبر دې قرآن سره ام القرا د ټولو کلو هغه مور ام القرا دنیا کی جو سور کلی نو دے ٹول کلو اصل ام القرا دے ٹول کلو اصل غم کا معظم دا اللہ دے لے شان ور کڑے دے دا اللہ پہ علم کی دا مکا دے ٹول حصو دے زمکینا وروا اللہ تا پتا وچی دے کی زما حرم دے اللہ تا پتا وچی بدے کی زما یو کور دے اللہ تا پتا ہو چی پا دی کی زما دا عبادت یا مرکز دے پا دنیا کی لکا سنگا چی اللہ پا اسمانونو کی دا خپل عبادت تا پارا مرکزو نا جوڑ کری دی پا اول اسمان کی او دا سی ور پسی زتر وم اسمان پوری او حق اسمان والا پا اغا کور دا رب العزت کی دا اغا عبادت کی وقت پا وقت بانی چی دا اغی ور اٹھیم نشتا نورانی مخلوق تے اغی ار وقت پاو دست کی نورانی مخلوق تے خوب پا غیبانی نرازی اللہ والا وجدو ندا سے ورکڑی دی خوراک تے ضرورت نرازی سترکی کی نا عبادت تا غیب آجیبا عبادتی نو سلی رش گینٹے دا غی دا پارا خوالوٹے مشتنش پاو ردو تا زمان دا پارا دی اغی لگیا دی دا اللہ پا عبادت سرا پا تسلسل سرا پا تواتر سرا دا غی پا عبادت کی ذرہ بر فرق نہ رازی دا غی دا پارا آرام نشتا دا غی دا پارا کرونداو دا غی دا پارا لو دا غی دا پارا خشاک او پخلے او پخلے دا غی با نستڑی نہ رازی چو خوبو کی ځکه قرآن په دې باندې گواه دی چې هغه د الله لښکرې دي، اندازه چاته نه ده معلومه. وما يعلم جنود ربك الا هو، او دا الله فیصله ده چې هغې ستړې کېږي نه، هغې ستومانه کېږي نه، خوبونه نه کوي. د شپې او د ورځې نه څلېرش ګنټې د هغه په عبادت کې مصروف دي. کوم ځای کې چې عبادت کوي نو په هر آسمان کې ولله الله یو مرکز جوړ کړی دی، نو د هغې مرکز برابر الله په دې ځمکه باندې مرکز جوړ کړو، مکه معظمه کې بیت الله الحرام. د دې وجنه د الله په علم کې دا وه، د دې نه مخکېم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دې بنیاد ایښو، د دې نه مخکېم آدم علیه الصلاۃ والسلام چې ځمکې ته راکوز شو هغه هم د دې نه طواف کړي. د هغه وختونه سلسله د انبیاو را روانه وه، او انبیا ټول دې کور ته راغلي دي، او د هغې نه چاپېره ګرځېدلي دي، او د الله عبادت یې کړی دی. لتنذر ام القرى، ام القرى وتدار دی وجنوی چې په دې کې دا لویه فائده ده چې د ټولې دنیا د پاره نن قبله ده، قبله د عقیده، قبله د عمل. دا نه چې ګنې یوازې بس مونږه موز دې طرف تکو، نه، عقیده به مونږه جوړو چې دا چا جوړ کړو؟ ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په کومه مسله باندې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ورته غوردولې شو؟ هغه د الله وحدانیت لا اله الا الله. د کومې مسلې د پاره الله نوح علیه الصلاۃ والسلام د ځمکې ته راکوز کړ؟ او د هغه وخت نوم داوه عقیده په دې کې، دا عقیده دنیا ته خلکو د دې مرکز نه زده کړې ده. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دې مرکز ته راغلی، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خپل بچی دلته دی راغلو، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بچی رالویش هغه ته بچی ما سره به دا کور جوړی، په دې کور کې به څه کیږي؟ دې کې به عبادت کیږي د الله، د دې نه به دا تعلیم دنیا ته خورېږي چې بندگی به د یو الله کوي. نو عقیده خور دې روانه ده، عمل باله قبلېږي چې دې طرف ته مخ کی دروستی امت ته پاره الله قبله وګرځوله. د دې وجنه بیت المقدس ته مخ کنو اوس عبادت نه قبلېږي، مخ کې وو منسوخ شوې ده خبره، مخ کې چې هر طرف ته مونږ کړی دا هغې د پاره خبره وه. ولکل وجهه هو مولیها، ستاسو د پاره دا ده ام القرا، ځکه ورته ام القرا وي چې دا د دین د هرې پرزې د پاره مرکز دی. دین مونږ را دین زده کړی دی، شریعت د دینه دنیا ته خور شوی دی، قانون در ربو عزت د دینه دنیا ته خور شوی دی. هم پدی کنده کې الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیدا، او هغه د ټولې دنیا د پاره امام وګرځي. هغه دی د دې مکی په چوک کې ودرېد، د دې مکی په غرونو باندې ودرېد، او اواز یې وکړ ایها الناس قولوا لا اله الا الله. دا توحید دا نه، او دا رڼا ردې ځای نه روانه شوه. څه ورته وکړه؟ یو وجه دغه وه چې الله دا ځمکه پیدا کوله، نو د دې ځای نه دا خوره شو. هر یو شی یو مرکزي که نه، نو د ځمکې لومبی ابتدا د دې ځای نه شو، نو چاپېره خورېده، چاپېره خورېده، او دی مرکز دا منځ درې دنیا. دا دویمه وجه ځکه ورته مل خوره وي. د دې وجه نه بهتر د ټولې دنیا د حصو نه هغه دا حصه د بیت الله ده، دا حصه د مکی معظمې ده. په دې باندې اتفاق د محدثینو او د مفسرینو او د تمام امت دې کې، د علماو خبرې شته چې مکه غوره ده او که مدینه غوره ده. نو اتفاق په دې باندې دی چې مکه معظمه غوره ده، او د هغې دپاره بې شماره روایت دي. یو روایت مفسرینو دا ذکر کړی دی، حدیث کې راځي عبدالله ابن عدی ابن حمراء رضی الله تعالی عنه افرمای نبی علیہ الصلات والسلام چې ردی زین روان شو، او حضوره سوق د مکی بازار حضوره تا ورسید، نبی علیہ الصلات والسلام روس دو کاد، او دیوی کله چې هجرت کې او مکه پری دی، نو په هغه وخت کې د حضوره سره درې د روس ته مکی ته وکات، او دیوی والله وی زما دې په ذات د الله باندې قسم، انك لخير بقاع الارض، انك لخير ارض الله، تدا الله پزمکو کې غرز مکه، واحب ارض الله الى الله، او دو تمام حسود زمکینا الله تدير محبوبه لولا ما اخرجت لما خرجت کچری زده دین استل شوی نوی دی قام په زور نوی است مزه بچرته اوم د دې کلینه نوی و د دینه صفا حدیث دا معلومیږي چې خیر بقاع الارض د زمکه رو ټکلونه بهتره ټکلا غدا ما کومه ده الله ته په دې ټولو حصو کې محبوب او د ټولو نغره مقام عظمت ده دا الله په علم کې و چې په دې کې وځو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو هغه بر تمام انبیاء او امامتی کې هغه بر تمام انبیاء او مقتدای هغه بر تمام انبیاء او نغوري هغه بر شفیع الاممی هغه بر سید الانبیاء هغه بر امام الانبیاء هغه بر خاتم النبیین ام القرى و اذا نمی دیل زکا ورکو چه سنگ ام القرى دا نو داس در طول نغوره خیر و بقاع الارض احب الارض الالله دا حکمت ذکر کی اللہ دا قرآن دا نازل دو او دا پیغمبر دا رسالتو لتنذر ام القرى دا دید پارا چو یرے پیغمبرتو ام القرى مکی والا ومن حولها اواغ سوک چی چاپیر ردی ندی دی مکی والا اون فضیلت چکن لکا اللہ پیغمبر کو دیگے پیدا کر او دازے سنگو دا تولی دنیا نگورا دا پیغمبر سنگو دا تولی دنیا نگورا دا مکی والا مورا شکرن دا تولی دنیا نگورا لکا چا اللہ دیل اللہ فضیلت ور وطن درا یوم الجمع او یرے تو دا خلقو دا غروزی درا گنڈی دونا لکا دا مقصد دے خیری دی دنیا دا قیام د دې د پاره دی چې دا آخر وځي تیاری وشي دا آخر وځي د پاره خلق ځان له سووسی لا ریب فیه نشتا شک پاره کې فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ډله به په جنت کې او بل ډله به په عذاب او په جهنم کې جنت دا الله رضا ده دا الله رحمت ده دا الله د نعمتونو مرکز ده چیغا اللہ جو کرے دا مومنان و مسلمانان دا پارا دے او عدت دا مخکن تیار شوی و فریقن فی السعیر او یو ڈل با پا جہنم کی سعیر دا نم دے جہنم دا نم دے دا اللہ دا قہر او دا غزب و فریقن فی السعیر دا اللہ رحمتونا خودیر دی دا غی نمونا جنت دے دا اللہ عذابونا او قہر خودیر دے خدا غی نمونا اغا جہنم دے ولو شاء الله كتره خوخوه ده الله لجعلهم امتا واحدا خامخا گردولي بودي لرطولي يو ولكن يدخل من يشاء في رحمته لكن داخلية الله اچال راچ خوخش پخفل رحمت کی شيخ جنت ته پخفل رحمت سرا الله چال جنت ور کی او پخفل رحمت سرا الله دي مخلوق کی دي خفل محربانه تخلق رادن نكي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الله فخبل عدل وانصاف سرا سوق قابل لجهنم وغرد آغا سوق چه پاغي گه اس قسم سخير نشت بعد روایتو کرادی موسى علیه الصلاة والسلام اللہ توجی لیا ما مخلوق تا تا پیدا کرده نطول بلیس جنت تا بولی ده جهنم تا بولی ورده یا اللہ موسى علیه الصلاة والسلام تا ویجی لا زما خپل خو حدا او تا ته ما چې ارفع درعك از غرد جتك موسى عليه الصلاه والسلام وي فرفعت درعي يما خپل از غرد جتك را يما ته وي چې ارفع درعك نور يو جتك نوي نور يو جتك را نوي بيرا ته وي چې ارفع درعك نور يو جتك را نوي نور يو جتك را نوي الله وي چې نور يو جتك وي ما چې دغه تورسي دا او افلا ما لا خیر فيه اغيك تخير نشتنو نوی اللہ ما توجی تپوشو پا خبر بانده ما جرد پیدا کرده تقبل مومنان مسلمانان دا پار اغیم و توردن نکو گورم وردن نکو میں گورم وردن نکو میں راولم وردن نکو میں اجی کم پاتی شنو ما لا خیر فيه پا دغی کس خیر نونو دا خواغه کوپړی پاتې شو چې بس دا ټولې به خیر وي نو دا جهنم ته پاتې شو ما په خپل رحمت سره پرې خنی دی هغه مې راوستي چسوک نو خوشالا خیستا پیدا پکی نو واسی کپاری وی کدوانو بس اگا پاتی شو جہنم تا. حدیث کی راضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورد نبی علیہ السلام روتا وفی یده کتابانی او دا نبی علیہ السلام پلاس کے دو کتابو نو نبی یو کتاب پخلاس کے و بل پگسلاس کے وی منگا تپوسو کد نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام چتاو ستا پتشتا وی منگوی چی منگ تیس پتنشتا چی داسی بی وی اگوی چی ہا دا کتاب من رب العالمین دا خلاس کے چی زمان کتاب دے دا اگو رہے دا کتاب دے دا رب العالمین دا طرفنا فیه اسماء اہل الجنہ ودی کی نمونی جنتیانو و اسماء آبائهم او پاغی کی نمونی دا غید پلارانو و قبائلهم او پاغی کی نمونی دا غید قبائلو دی کتاب تو گو رہے دا کتاب دے دا رب العالمین ودی کی نمونی دا جنتیانو ودی کی نمونی دا غید پلارانو ودی کی نمونی دا غید قبیلو دا غید قومونو دا غید خاندانونو دی کتاب تو گو رہے دا کتاب در رب العالمین دا طرف نما تراغل دے او پا دے کے مکمل لسٹ دا جنتیانو دا غید پلارانو سبابا آواز کی گی کنا ہر سڑی تا پخپل نم باندے او دا غد مشر نم باغستی شی پلانی دا پلانی زیا نو چه کم جنت والا دی دا نمونا پا کلی کلی شوی دی لسٹ نمخ کنا جوڑ شوی دے او وی نبی علیہ الصلات والسلام ہو جی لا ینقصو دا کسانو گو رہے دینا بس کمی گینا پدی بانی بس زیادی گینا مہر والے شوی دا خبر ختم شوی دا وی گس طرف تیروخ کو وی جدا کتاب بینی تاسو فیه اسماء اہل النار پدی کی نمونری دا ور والو و اسماء آبائهم او پدی کی نمونری دا غید پلارانو دا غید قبیلو دا غید قومنو سموج مل علی آخرهم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر خبر ادا اکڑا چی پدی کی بس کمی نکی گی پدی بانے بس زیادے نکی گی خبر ختم شوی دا صحیفی اوچتی شوی دی لیکن چی قبل روایت کی راضی قلم در رب العزت وچ شوی دی بیا بیا لکل نکی گی او دل لکل شوی دی قلم تا اللہ حکم کرو دا آنگا وقت نچے پیدا ہے کہ یو کتب پودی کا نو قلم وی اللہ سو لکم وی چی ستر قیامت تر وزے پوری کی دن کی دن آغا اولی کا اولاد آدم علیہ الصلات والسلام یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام دا آدم علیہ الصلات والسلام لکه یو سړی دا تیلے راوالی وغا اڑاولی کے وی سنڈی پر دی تیلے کی چیزی نگت نا پریو دی وی اولاد دا آدم علیہ الصلات والسلام آدم علیہ السلام اللہ او سنڈ دا غنا چی سور زوریت تا قیامت تر وزے پوری پیدا کی گی نا آغا ٹول دا یو نرو میگو پا شکل کی آغا دا آغا وخنا اللہ تا پتاوا چی دا جنتی دے او دا دو دفی دے صحابو دے وقت سرو دی یا رسول اللہ ففیم العمل چی دا ہر سو فیصل شوی دی جنتیانو کی نمونے برابر دی دا جہنمیانو نمونے برابر دی لا یزاد فیہم ولا ینقص نپک سک زیادے راجی و نپک سک کمے راجی نو دا عمل منگا سنگ سلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو فرمائل اعملو سددو قاربو فإن صاحب الجنہ یختم له بعمل اہل الجنہ تاسو خا عمل کوئے پا دنیا کی زان خبر عبر ساتے عمل کوئے خزان برابر ساتے دا شر پار خبر باندے زکا صاحب د جنت دا غد پارا با خاتمہ کی گی بے عمل اہل الجنہ و ان عمل ای عمل اگر چی دے پا دنیا کے ہر یو عمل کی لگیا دی خو خاتمہ با کی گی دا جنت پا عمل والی و ان صاحب النار او دا اور والا یختم لہو بے عمل اہل النار دا خاتمہ آخری دا با پا عمل دا دو زخیانو بانی و ان عمل ای عمل ہر عمل چی کئی صحابہ تا پوسو کو دی عمل تا پا کسی ضرورت تے نو چی جنت تے پیدا کری نو دا جنت پا کاریم لگو لے کنو دا پیغمبر مقصد داو چی جہنم لے کم پیدا کری دی ناغی دا جہنم پا کار کی لگو لی لہذا تاسو منس کوئے تاسو رو جنس ہے تاسو زکاة ور کوئے تاسو صدقات دا جنت چی کم عمل لیا کوئے پا غی کہ اللہ لگو لی ہے دانا چی کنی بس تاسو بدغ سناسی و توکل بو کے چیزے اسم خبر پیسل شوی دا دا تقدیر پر روایتو کی دا دی بے شمار روایت تھی د دې دلاندې مفسرینو دا ذکر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله دا تفصیل صحابه او توکو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مټه داسې او دا یو فرمایل چې فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. پاکه خبره ده دا یو ډله به په جنت کې او دا بل ډله به په دوزخ کې. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده. ستاسو لپاره امتحان دی. نور که الله غوښته وي نو دا ټول خلق به یو مسلمانان جوړ کړی وي. ولكن يدخل من يشاء في رحمته لكن داخلي الله تعالى راجه خو خيش په خپل رحمت کې او من يشاء کې به سوک را دي چې داغه په خو خبرني لګیا دي داغه په خو خو په سر روان دي داغه خو هم بیا را لګلی دي داغه خو ایمان دی اسلام دی. والظالمون او ظالمان ما لهم نبي دلیل پارا من ولي ولا نصير نسوک دوست او نه امدادي او زجر به شرک. جواب شو ام اتخذوا من دونه اولیاء بلکی نولی دے مشرکانو سیوا دا اللہ نا اولیاء نور دوستان. دوستی خود اللہ سر پکار دے. تعلق و محبت خود اللہ سر پکار دے. ولایت خود اللہ ولایت دے. دا مخلوق بس دوستی دے کل یو قبر سر دوستی کی کل یو بابا سر دوستی کرے و کل دے یو پیری سر دوستی کرے و کل دے بل سر دوستی کرے. ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولیو بس اللہ دغا ولی دے دا دوست دے نہ قابل دے دوستیم دے فکار دا دے جستا ولایت تا کوشش دا اللہ دے ولایتو کی. وہو یحیی الموتا او دا اللہ باجوندی کی منو لرا وہو علی کل شیئن قدیر او دا اللہ رے پاری یوشیبان قدرت والا. ومختلفتم فیہ من شیئن فحکمہ الاللہ. دویم شبہ داوا د دې مشرکانو درې شوبه وی کنه دا چې کوم خبره کې ستانه مخ کې شانه ده ټول علما ستا خلاف نو ټول کتابونه ستا خلاف دا درې شوبه وی. ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. دا په حقیقت کې جواب دی. کتابونه خلاف علما خلاف دي. کتابونه د دنیا راواله راجم کا یو کتاب ته نه جوړ کا او علما د دنیا راجم کا یو مولا ته نه جوړ کا یو عالم ته نه جوړ کا. اختلاف ول راضی او د صد وجه نه راضی او د صد وجه نه دنیا کې اختلاف شوه دی. الله دا تفصیل سره بیا جوابونه کوي. و ما اختلفتم فيه من شيء او هغه چې اختلاف وکي تاسو پاره کې من شيء هر یو شی چی وړه مسله وی غټه مسله وی فحکمه الى الله نو فیصله دا غي الله ته اوس پاره فحکمه الى الله. کتاب راغی دنیا تا کنا دا نور کتابونو سا مجال دے چکل قرآن موجود دے دا نور علماء سا مجال دے چکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دنیا کشتا. علم خود پیغمبر سر دے نو فیصلہ و قانون خود قرآن دا دنیا کتابونو بپری دے. اگا خو دنیاوی کتابونو دی نو خامخواو پاگی که دا رازی چی دا یو با یو سوی دا بلو بل سوی کمزوری خبری دی نہ چکل تاسو په یو مسله کې اختلاف راغی نو الله کتاب ته روان دی گئے. ذالکم الله ربی دغی صفاتونو والا الله رب زما دی علیه توکلت خاص په دی الله باندې ما باور وسکړی دا و الیه انیب او خاص دی الله تا ذرا ګرځم. ذالکم الله ربی علیه توکلت تا دعوه ده. څنګه چې مخکې دعوه ذکر کړی و الله العزيز الحكيم وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الارض دليل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم دا دليل نقلي. نو چې څنګه دلته جواب وکړو نو د جواب نه وروسته دعوه ذکر کړه. ذلكم الله ربي عليه توكلت مسله دي کتاب کې وګوره دنیا نور کتابونه پرې دی راځه فیصله په دې باندې وکې. نو چې دعوه وشوه نو آپه له الله په دې باندې دلیل ذکر کړي. وکذالک اوحینا الیک او دارنګې مونږه پیغمبره وحی کو تا ته قرآنا عربیا قرآن لست شوی په صافه ژبه لتنذر ام القرا د دې لپاره چې ویرې ام القرا هغه اصل د ټولو کلو هغه مور د ټولو کرو ام القرا مکی والا ومن حولها وغسوك تشافير الذين دنيا وتنذر يوم الجمع او یری خلق دا غروز در جمع کی دونه لا غریب فيه چنش تشک پاغی کی فریق فی الجنه یو ډله وا په جنت کی و فریق فی السعیر او بل ډله وا په جهنم کی ولو شاء الله کچر خو خو دا الله لجعلهم امه واحده نو ګرځول به ودی لرا ټوله یو ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن داخلی اللہ کا سوک چخو غیجی پخ پل رحمت کے والظالمون او پاتشو ظالمان او مشرکان ما لهم من ولی ولا نصیر نبی دید پارا سوک دو سو نمدادی زجر ام اتخذو من دونه اولیاء بلکی نیولی دید مشرکانو سواد اللہ نا نور دوستان فاللہ هو الولی پس اللہ هو الولی دغا دوست دغا د محبت لائق ده و هو یحیی الموتا او دغا جون دی کی مړو لرا و هو علی کل شیء قدیر او دغا الله لري پار یو شی باندې قدرت والا و مختلفتم فيه من شیء او هاغه چې اختلاف وکي تاسو پاغي کې من شیء هر یو شی چی فحکمه الی الله نو فیصله داغي روان دی کې الله تعالی اس فیصله داغي سپارل شوی ده الله تعالی ذالکم الله ربی دغی صفتنو والا اللہ رب زما دے علیہ توکلتو خاص پاغبانی ما بروسکلی دا و الیہ انیبو او خاص دے اللہ ترا گردم